geriye döndü zaman. Ayrılık oldu gölgeler, bile peşimde düşman dön. Dökülür damla damla aşk kırıntıları, düşer sol yanıma senden geriye kalana. Avunur mu bilmem, alışır mı yeniden? Unutulur mu, utanır mı bu gönül senden? Eller kıyar gülüm üzülürüm, bilmez kadir kıymetin yar ölürüm. Sana feda bu canım, al senini. Gitme gülüm, tuzak olur bana. Ölürüm yar, ölürüm ben sana. Geceye döndü zaman, ayrılık oldu gölgeler, bile peşimde düşman dön. Dökülür damla damla aşk kırıntıları, düşer sol yanıma senden geriye